Lót nhu trùm nê tu răng phâm, ca lót nhu cầm nê tu răng bà. Phù nà ra nê tu răng chợt, bà la liêng lèo, bà la liêng lèo. Yêu tập tùng rung cút ca nèo, ca yêu tập tùng rung cút ca nèo. Lót bà bàl nê pal bùm pal, ca lót bàl bàl nê pal bùm lạt. At ba bal ra na klang ding ka kling bal bal lu ru pa tao mut bung lo na ring ling leo ka la tam ting na dram ling leo jam ring jam ing ling leo ka jam da ning jam rang ling leo sai gong jam ngan ling leo ba la ling leo ba la ling leo mar keng chang bop rai ta ti gru nel ka chang bu swar de zip pal bu ling leo ra da kong bu pal jang ling leo de deng la pan ling leo ka di da wan che kong ling leo bro long gu ka ling leo ka da lan ne tu je ling leo มิวกันชาก็จะกันน้ำกักลิ้วกันกับก็ตาตาตีบริกันเนื้อก็ควังตาบอนบาลาลิงแล้วบาลาลิงแล้วทองเบ่งแจ้งลองพระกุ้งกักล้อทองมุงยุ่งเจอดังมูก่อนจะจูมูเบลนวันกักก้อนลิงยวนตาระเบียงเสกีตบยังดูตาสะกูกว่าก็ตบยังบารตาสะกูเดยังเปตาดุงกันจริงก็ตบยังบุงตาดุนเบลาเบลาลิงแล้วเบลา